geroepen tot de nieuwe koning van het Verenigd Koninkrijk. Dat is overigens niet hetzelfde als een officiële beëdiging of eedaflegging, of een kroning zelfs. Want die kroning die gaat veel later plaatsvinden. Wanneer, dat weten we nog niet. Dat kan zelfs nog wel heel lang duren. Dat zagen we ook bij Queen Elizabeth. Elizabeth werd in februari 52 koningin van het VK met de dood van haar vader. Pas een dik jaar later was de officiële kroning, en waarin ze werd ingezworen als koningin van het Verenigd Koninkrijk. Dus dat zal, die kroning zal nog waarschijnlijk wel een tijdje op zich laten wachten. Goed, Arjen, voor dit moment dank je wel. Arjen van der Horst, u luistert naar een extra uitzending van de NOS in verband met het overlijden van de Britse koningin. Straks na het nieuws van 8 uur gaan wij verder. Maar nu krijgt u de hoofdpunten van het nieuws, gelezen door Marnix Ampersen. De Britse koningin Elizabeth is op 96-jarige leeftijd overleden. In een korte verklaring schrijft Buckingham Palace dat de koningin vanmiddag op vreedzame wijze is gestorven. Eerder op de dag werd duidelijk dat de koningin onder extra medisch toezicht was geplaatst, omdat haar gezondheid achteruit ging. De queen verbleef de laatste tijd in haar vakantieverblijf Balmoral Castle in Schotland. Daar is ze in het bijzijn van haar kinderen en een aantal kleinkinderen overleden. Elizabeth wordt opgevolgd door haar 73-jarige zoon Charles. Die keert morgen met zijn vrouw Camilla terug naar Londen. De Britse koningin zat sinds 1952 op de troon. Daarmee was ze de langst regerende monarch in Europa. Ze maakte als koningin 15 premiers mee. Van Winston Churchill tot Liz Truss, die afgelopen dinsdag werd benoemd. Die benoeming was al op Balmoral en niet zoals gebruikelijk in Buckingham Palace. En dat allemaal vanwege de zwakke gezondheid van de queen. Elizabeth was bijna 74 jaar lang getrouwd met prins Philip Mountbatten, die 1,5 jaar geleden overleed. En vanuit de hele wereld komen reacties binnen op het overlijden van de Britse koningin. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn koningin Elizabeth intens dankbaar voor de hechte vriendschap waaraan de koningin zo'n onvergetelijke bijdrage heeft geleverd. En die verklaring is ook namens prinses Beatrix. Premier Rutte noemt de overleden queen een baken van rust en stabiliteit en zegt dat Elizabeth plichtsgevoel en standvastigheid combineerde met lichtheid en humor. Hij heeft namens het kabinet zijn medeleven betuigd aan premier Truss. De Franse president Macron tenslotte zegt dat Elizabeth een vriendin van Frankrijk was die haar stempel heeft gedrukt op haar land en haar eeuw. Nog één ander bericht, want oud-doelman Piet Schrijvers is overleden. In de jaren 70 en 80 kwam hij uit voor onder meer PEC Zwolle en Ajax en speelde hij 46 interlands. De keeper leed al enkele jaren aan de ziekte van Alzheimer. Schrijvers maakte onderdeel uit van het Nederlands elftal dat in 1974 en 1978 de WK-finale haalde. Bij Ajax kreeg de lange, stevig gebouwde Schrijvers de bijnaam de Beer van de Beer. Piet Schrijvers is 75 jaar geworden. Het weer nog. Eerst nog wat regen- en onweersbuien. Later vanavond en vannacht grotendeels droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst wat zon, maar steeds meer buien. Het wordt morgen ongeveer 20 graden. NPO Radio 1. Extra. NOS. Een extra uitzending van de NOS inderdaad, in verband met het overlijden van de Britse koningin op 96-jarige leeftijd. Voor de mensen die net inschakelen, correspondent Arjen van der Horst, kan jij vertellen hoe het vanmiddag is gegaan en vanavond? Want dat ging toch nog onverwacht snel. Ja, dat ging ontzettend snel. De dag begon met dat debat in het Lagerhuis, waar we voor het eerst in de gaten kregen dat er iets aan de hand was. Het was een belangrijk debat over de energiecrisis. Aan het einde van dat debat zagen we ineens bezorgde blikken van de parlementariërs. Zowel Liz Truss als de leider van de oppositie, Keir Starmer, kregen briefjes in hun handen gedrukt. Er werd gefluisterd. En het debat werd afgesloten met een toespraak van de voorzitter van het Lagerhuis, Lindsey Hall, die zei, ja, waarin hij zijn medeleven betoonde aan de koningin, en dat ze zij in de gedachten en gebeden was van de leden van het Lagerhuis. Toen vlak daarna kwam dus die officiële ultrakorte verklaring, waarin de artsen van de koningin hun zorgen uiten over haar gezondheid en dat ze onder medisch toezicht was geplaatst. We zagen meteen leden van de koninklijke familie in alle ijl richting Schotland vertrekken. De koningin werd al snel kreeg haar zoon kroonprins Charles aan haar zijde. Later op de middag zouden andere leden van de koninklijke familie zorgen. En het afgelopen half uur is officieel bekendgemaakt door het koninklijk huis dat de koningin koningin is overleden. Dat ging met een bijzonder korte verklaring, waarin ze gesteld werd dat de koningin vredig is gestorven op Balmoral. En de koning en koningin gemaal zullen deze avond blijven in Balmoral en zullen morgen terugkeren naar Londen. De koning is natuurlijk koning Charles en koningin gemaal is Camilla, die meteen koning en koningin gemaal zijn geworden bij het overlijden van de Queen. Er gaan allerlei operaties nu in werking. Daar hebben we het al eerder over gehad in de uitzending. Operation London Bridge, hè, dat gaat over de dood en de uitvaart van de koningin. Operation Springtide, dat gaat over de troonbestijging van prins Charles. Er zijn nog allerlei kleine operaties. We hebben operatie Unicorn. Dat is de operatie die zich richt op het verplaatsen van het lichaam van de koningin van Schotland naar Londen. Dat kan op twee manieren. Of met de koninklijke trein, dat is de wens. Als dat niet lukt, dan gaat het met het vliegtuig. Dan heet dat Operation Overstudy. Nou, de koningin zal dan aankomen als er per trein is op St. Pancras, waar de kist ontvangen zal worden door de premier en hoge leden van het Britse kabinet. Vervolgens gaat de kist dan naar Buckingham Palace, haar werkpaleis in Londen, waar we nu veel live beelden van zien, waar mensen, massa's zich hebben verzameld in rouw. Omdat de koningin, zoals we weten, is ontzettend geliefd bij haar bevolking, ontzettend populair. Ja, en dan begint een heel lang proces van rouw dat waarschijnlijk 10 dagen gaat duren. 3-4 dagen voor de uitvaart zal de kist van koningin Elizabeth opgebaard worden in Westminster Palace. Dat is ook waar het parlement huist. En dan krijgen Britse burgers de kans om hun laatste eer te betonen. Dag en nacht kun je dan het paleis in om langs te schuiven, langs de kist van de koningin. Je kunt je voorstellen, deze operaties waar ik het over heb, dat die zijn al jaren in voorbereiding. Het zijn geweldige operaties waar natuurlijk ook enorm gekeken is naar de veiligheid. Hè, want er komen grote mensenmassa's op de been. Niet alleen in Londen trouwens, maar ook de komende 10 dagen als koning Charles, als onderdeel van de protocollen, ook officieel naar alle windstreken van zijn koninkrijk zal gaan om zich te presenteren als de nieuwe koning van het Verenigd Koninkrijk. Ja, dank Arjen. Ik kom straks bij jou terug. We kijken ondertussen ook naar een microfoon die is opgesteld bij 10 Downing Street in Londen. Dus wij kunnen denk ik ieder moment een verklaring van de nieuwe premier van Engeland, zo noemen we haar nog maar deze week, Liz Truss, verwachten. Ik ga ondertussen even naar een reactie die hier is gegeven door koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix. Die hebben gereageerd en dat werd als volgt bij de BBC voorgelezen. The Dutch royal family saying, we remember Queen Elizabeth II with deep respect and with great affection. Steadfast and wise. She dedicated her long life to serving. Ja, we gaan dit eventjes wegdraaien, omdat wij nu de Britse premier gaan horen, Liz Truss. We're all devastated by the news that we have just heard from Balmoral. The death of Her Majesty the Queen is a huge shock to the nation and to the world. Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built. Our country has grown and flourished under her reign. Britain is the great country it is today because of her. She ascended the throne just after the Second World War. She championed the development of the Commonwealth from a small group of 7 countries to a family of 56 nations spanning every continent of the world. We are now a modern, thriving, dynamic nation. Through thick and thin, Queen Elizabeth II provided us with the stability and the strength that we needed. She was the very spirit of Great Britain, and that spirit will endure. She has been our longest ever reigning monarch. It's an extraordinary achievement to have presided with such dignity and grace for 70 years. Her life of service stretched beyond most of our living memories. In return, she was loved and admired by the people in the United Kingdom and all around the world. She has been a personal inspiration to me and to many Britons. Her devotion to duty is an example to us all. Earlier this week, at 96, she remained determined to carry out her duties as she appointed me as her 15th Prime Minister. Throughout her life, she's visited more than 100 countries, and she has touched the lives of millions around the world. In the difficult days ahead, we will come together with our friends across the United Kingdom, the Commonwealth, and the world to celebrate her extraordinary lifetime of service. It is a day of great loss, but Queen Elizabeth II leaves a great legacy. Today, the crown passes, as it has done for more than 1,000 years, to our new monarch, our new head of state, His Majesty, King Charles III. With the King's family, we mourn the loss of his mother. And as we mourn, we must come together as a people to support him, to help him bear the awesome responsibility that he now carries for us all. We offer him our loyalty and devotion, just as his mother devoted so much to so many for so long. And with the passing of the second Elizabethan age, we usher in a new era in the magnificent history of our great country, exactly as Her Majesty would have wished, by saying the words, God save the King. De nieuwe Britse premier Liz Truss. Zij zegt, het is een enorme schok voor de natie en voor de wereld dat de Britse koningin is overleden. Een rots, zo noemde ze haar, Arjen van der Horst. Nou, een mooi eerbetoon als je het zo hoort. Een mooi eerbetoon en wat een vuurdoop ook voor deze premier die nog maar een paar dagen het leider is van het Verenigd Koninkrijk. Het waarschijnlijk niet iets wat ze verwacht had toen ze deze baan ambieerde, dat ze dit belangrijke moment vorm zou moeten geven. Ze noemde het ook een van de voorrechten dat zij onder haar gediend heeft. Ze zei ook haar ziel, haar veerkracht zal ons voor altijd inspireren. Ze was ook geliefd over de hele wereld. En ze roemde ook haar plichtbesef. En daar refereerde ze aan wat natuurlijk eerder deze week gebeurde. Dat ze ondanks haar slechte gezondheid ja toch nog een van de belangrijkste taken wilde uitvoeren. Begin deze week toen ze Liz Truss als de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk benoemde. Ja, en Truss roept ook de natie op om zich te scharen achter koning Charles III. We moeten trouw zijn. Ja, en we moeten hem ook helpen, deze koning. Zodat ze zei, we have to help him. Dat vond ik ook wel een opvallend zinnetje. Want we moeten hem helpen. We moeten hem helpen, want het is natuurlijk ook een moeilijk moment voor de koning die zijn moeder heeft verloren, net zoals de andere leden van de koninklijke familie. Het was een persoon die het centrum was van het koninklijke huis, waar iedereen eigenlijk op leunen, steun en toeverlaat voor alle leden van de koninklijke familie en vooral voor koning Charles, moet ik nu zeggen. Dus het zal ook een enorm gemis zijn, maar met haar kennis en ervaring, ja, was zij iemand die een hele belangrijke rol speelde voor Charles. En nu moet hij toch zonder haar hulp doen. En dat is inderdaad, denk ik, een moeilijk moment voor hem. En dat verklaart ook, denk ik, die uitspraak van Truss, waarin ze de Britten oproept om ook hem te helpen. God save the King, zo eindigt haar toespraak. Ja, en ze heeft het ook over de stabiliteit en de kracht van de koningin. Suze van Kleef is hier ook, onze voormalig correspondent in Groot-Brittannië. Suze, wat viel jou op aan deze toespraak van Liz Truss, de nieuwe premier, over het overlijden van de Britse koningin? Nou, eigenlijk vooral dat ze zo de nadruk legde op het feit dat Charles geholpen moest worden. Dus daar spreekt ook wel uit dat ze wel weet dat daar wel wat te winnen valt ook. Voor het Britse volk en zijn populariteit onder het Britse volk. Daarnaast, de God Save the King is dan toch altijd... Ik schrok even, omdat ik ken dat niet. Het is altijd God Save the Queen, ja, natuurlijk. En het volkslied is ook God Save the Queen, maar nu niet meer. Dus dat zegt zoveel, dat laatste zinnetje. Dus mijn hart sloeg gewoon eventjes over van, oh ja, dat is natuurlijk ook zo. En wat me ook opviel was dat zij het over een bloeiend en dynamisch land heeft. Nou, ik denk dat dat niet zo is. Dat we het Verenigd Koninkrijk op dit moment niet bloeiend en dynamisch kunnen noemen. Dus dat daar ook wel een enorme opdracht ligt. En wat ik mooi vond is dat ze zei... Ze laten, het is een dag van een groot verlies, maar ze laten een enorme erfenis achter. En ik denk dat dat heel mooi gezegd is. Ja. En ze is geen geboren publieke spreker. Maar ik denk dat ze deze voor haar doen mooi goed deed. Gedaan heeft. En jij hebt ook gekeken even naar de Britse kranten. Want dat is vaak ook wel een indicatie van... nou, hoe gaat ze herinnerd worden, in ieder geval een korte termijn. Wat kom jij zo al tegen? De Times kopt met alle voorpagina's staan natuurlijk vol. Hè? Dus alle internetpagina's hebben niet één verhaal, maar gewoon alle verhalen ongeveer op de voorpagina's zijn over de Queen. En dan gaat het natuurlijk over portretten, maar de Times heeft het ook over haar arbeidsethos. Dat werd gedreven door een heilige plicht. Nou ja, dat is ook zo. Zij heeft altijd gezegd en aangegeven dat het koninginschap voor haar een opdracht is. En eigenlijk een door God ingegeven plicht is. Vandaar dat ze ook nooit heeft willen abdiceren, want... Koningin blijf je totdat je overlijdt. Ze noemen haar een stille diplomaat die de hardste leiders deed smelten. En dat is een rol die we misschien wat minder vaak benadrukken van haar. Maar zij heeft de hele wereld rondgeleid. Ze heeft meer dan 100 landen bezocht. En daarnaast was zij ook erg populair bij andere staatshoofden en presidenten en dergelijke om op staatsbezoek te komen. Eigenlijk wilde iedereen een uitnodiging van de Queen. En dat maakt je natuurlijk als land heel sterk. Want iedereen wil bij jou op bezoek komen. Dus zij was ook voor die rol van het Verenigd Koninkrijk in de wereld heel belangrijk. Omdat iedereen eigenlijk met haar geassocieerd wilde worden. Daarna spreken ze het over een deelrol die ze had, moederschap en monarchie. Ik denk wel dat de nadruk bij haar lag op monarchie. Het moederschap is minder onder aandacht geweest bij haar. Ook omdat ze gewoon altijd aan het werk was. Hè, tot hele hoge leeftijd heeft ze gewoon doorgewerkt. De opvoeding van kinderen ging vaak door nannies. Ze zijn natuurlijk op privéscholen geweest. Dus dat is een rol die ze vooral in de vakanties op zich nam. The Guardian heeft de meest memorabele speeches van haar achter op een rijtje gezet. Dus daar ga ik zo nog eventjes naar kijken. The Daily Mail heeft het enorme kop. The Queen is dead. En die praten over dat zij herenigd weer is met haar Prins Philip natuurlijk, met haar strength and stay. En zelfs de Financial Times, toch een krant die niet bekend staat om het volgen van het wel en wee van het Koninklijk Huis, heeft de voorpagina ingeruimd voor de Queen. Ja. En Arjen van der Horst, Suze zei al, stille diplomatie. Zijn er, als je kijkt naar de politiek, zijn er dingen die zij met stille diplomatie heeft bewerkstelligd? Nou, ze was zo stil dat we er eigenlijk niks over weten. We hoorden wel eens verhalen dat ze eigenlijk voorstander van Brexit was. The Sun heeft daar ooit eens een groot verhaal over gemaakt. Nou, dat leidde tot verontwaardigde reacties van het Koninklijk Huis. Dat het helemaal niet zo was dat ze zich daar niet mee bemoeide. Er is één moment geweest in haar lange heerschappij, want ze was echt heel strikt in haar opvatting van het koningschap. Dat ze boven de partijen stond, dat ze zich niet politiek uitte. Iets waar koning Charles waarschijnlijk meer moeite mee zal hebben. Maar er zijn momenten geweest dat ze dat wel deed. Bijvoorbeeld met een bijeenkomst van de Britse Gemenebest. De Britse Gemenebest is de organisatie waarin vooral voornamelijke koloniën van het Verenigd Koninkrijk, van het voormalige Britse Rijk, zijn aangesloten. Zij is een enorme voorvechter van de Gemenebest. Ze vond het ook altijd belangrijk. Ze is ook de voorzitter van de Gemenebest als die samenkwam. En toen is er in de jaren 70 en 80 een campagne op gang gekomen om Zuid-Afrika, ook een voormalige kolonie, uit de Britse Gemenebest te stoten vanwege het apartheidsregime. En daarvan heeft ze laten blijken, dat was ook een publieke clash met Margaret Thatcher, dat ze daarop wilde aansturen. En Thatcher heeft zich daar destijds tegen verzet. En ja, dat is toen een soort schandaal geworden waarin ze zich eigenlijk nooit meer sindsdien zo heeft opgesteld. Nee, zeg, en Arjen, ik kan me herinneren, want even los van de politiek, ook even een beetje iets persoonlijks. Afgelopen jaar was het volgens mij nog dat Macron bij haar op bezoek ging en die nam een paard voor haar mee, want ze was een enorme paardenliefhebber, toch? Enorm. En net zoals haar moeder hoorden we ook een gokker. Ze was altijd op de races of Ascot, hè, dat is een van de beroemde paardenraces, daar waar ze ook zelf paarden had die meededen met de paardenraces. En Macron dacht, wat zal ik aan deze Queen geven ter gelegenheid van het 70-jarige jubileum? Nou, een paard. En dat was niet zomaar een paard. Dat was een paard dat gebruikt werd bij De parades die de Fransen altijd houden op 14 juillet. Die altijd de paardenstoet luidt. Een soort republikeinse garde is dat. En dit was een heel bijzonder geschenk van de Fransen aan Queen Elizabeth. Die ook bijzonder gewaardeerd werd door de Britten. Je weet dat de relatie met Frankrijk zeker de laatste jaren niet al te best is. Maar dit was een gebaar dat ze zeker konden waarderen. Ja. Ik hoorde zelfs dat ze een aantal maanden geleden nog paard gereden heeft. 96 jaar geleden. Tot het eind, hè? Ja. Ongelooflijk. U luistert naar een extra uitzending van de NOS in verband met het overlijden van de Britse koningin. We gaan nu naar Den Haag, waar uiteraard ook gereageerd is. Verslaggever Lars Geert. We lieten net al een heel klein beetje horen van de BBC, maar dat werd onderbroken door de toespraak van de Britse premier. Er ook een verklaring is van het Koninklijk Huis uit Nederland. Zeker, een verklaring in het Engels. Die we hoorden dus al voorgelezen worden bij de BBC. Maar die is er ook in het Nederlands. De verklaring luidt: met diep respect en grote affectie gedenken wij koningin Elizabeth II. Standvastig en wijs stelde zij haar lange leven in dienst van het Britse volk. Wij voelen ons sterk verbonden met het Verenigd Koninkrijk en met de koninklijke familie en delen in hun verdriet. Intens dankbaar zijn wij voor de hechte vriendschap waaraan koningin Elizabeth zo'n onvergetelijke bijdrage heeft geleverd. En de verklaring is ondertekend door koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix. Er is ook een verklaring van Mark Rutte op de minister-president op Twitter en op andere kanalen laat hij weten dat hij met het diepste respect Nederland koningin Elizabeth van het Verenigd Koninkrijk herdenkt. Gedurende haar zeldzaam lange koningschap was zij voor haar land en de wereld steeds een baken van rust en stabiliteit. Hoe hoog de golven van de geschiedenis soms ook waren. Koningin Elizabeth combineerde plichtsgevoel en standvastigheid met lichtheid en humor. Met de karaktervolle invulling van haar zware taak maakte zij indruk op iedereen die haar ontmoette. Onze gedachten zijn nu allereerst bij haar kinderen en kleinkinderen. Namens het kabinet heb ik premier Truss onze diepe gevoelens van medeleven overgebracht. Dat was dus het statement van minister-president Mark Rutte. En zojuist er is een debat gaande in de Tweede Kamer over asiel. En daar heeft ook Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp gereageerd op het overlijden van de Britse koningin. Ik heropen de vergadering. Straks gaan we weer verder met het debat. Maar zojuist werd bekend dat de Britse koningin Elizabeth op 96-jarige leeftijd is overleden. Queen Elizabeth is de tweede, is 70 jaar lang koningin geweest. Onze gedachten gaan naar haar uit, naar haar familie, haar volk. Wij zullen ook volgende week hierbij stilstaan. En u krijgt nog door wanneer we haar en op welke manier we haar zullen gaan herdenken. Ja, volgende week dus een herdenking in de Tweede Kamer bij het overlijden van koningin Elizabeth van Groot-Brittannië. Lars Geert vanuit Den Haag, dankjewel. Suze van Kleef, oud-correspondent in Groot-Brittannië, is hier in de studio. Suze, waar we het nog niet over hebben gehad, is de natuurlijk ongelooflijke moeilijke periodes ook die er in haar familie zijn geweest. Recentelijk natuurlijk prins Andrew, ja. Maar ook de scheiding van Charles en Diana, het overlijden van Diana. Ja. Terwijl zij zelf, wat dat betreft rustig en stabiel was. Zij is eigenlijk in staat geweest om zich altijd boven de schandalen en de onrust te houden, behalve bij het overlijden van Diana. Dat moment is ook wel een keerpunt geweest in de geschiedenis van de monarchie. Zij heeft toen pas heel laat gereageerd, terwijl het hele land eigenlijk in massale rouw was. Hè. Er stonden duizenden, tienduizenden mensen bij Buckingham Palace te huilen, omdat Diana was verongelukt. Bloemen kwamen brengen en het bleef oorverdovend stil vanuit het Koninklijk Huis. De vlag ging niet half stok, want Diana was geen lid meer van het Koninklijk Huis, dus dan doe je dat niet. Dus eigenlijk was dat traditie en hoe het hoort ging eigenlijk voor de menselijkheid. Op dat moment heeft de monarchie wel even gewankeld, ook in het Verenigd Koninkrijk. Is er heel erg veel kritiek geweest, ook vanuit de tabloids, die eigenlijk altijd wel op de hand zijn van de Queen. Werd er geschreeuwd eigenlijk met grote koppen van: waar bent u nou? Toen heeft Tony Blair, net premier, besloten van: dit gaat echt niet goed. Dit is en de nationale onrust. Het land verkeert in crisis. Ze moeten terug. Want ze was toen ook in Balmoral, waar ze gestorven is. Want daar is ze elke zomer. Dus we hebben het over 25 jaar geleden, de zomer dat Diana overleed. Daar was ze toen. En toen is ze uiteindelijk teruggekomen. Heeft ze een toespraak op televisie gedaan, die nou ja, op zijn best een poging was om een beetje menselijk over te komen, maar alsnog behoorlijk kil was. En ja, dat is niet goed geweest. Daar hebben ze een lange slag moeten slaan om die populariteit weer terug te krijgen. En dat hebben ze bijvoorbeeld gedaan door zich toch wat dichter bij het gewone volk ook te voegen. Dus ze kregen wel door dat de afstand tussen het Britse volk en het Koninklijk Huis echt te groot was. En dat er zoveel onbegrip, het wederzijdse onbegrip, enorm was. Dat ze dachten, we moeten eigenlijk wel iets meer toenadering zoeken. Dus je zag haar iets meer gesprek met gewone mensen voeren. Handjes schudden. De handschoenen gingen ook daadwerkelijk uit. En je ziet eigenlijk in de generaties daarna, Charles, en nog in veel grotere mate natuurlijk met William en Harry, dat zij veel dichter bij het volk staan. En veel makkelijker ook omgaan met gewone mensen. Want Prins Harry is dol op zijn oma, hè? Maar weet jij of er een periode is geweest dat haar kleinzonen, de zonen van Diana en Charles, dat die het haar kwalijk hebben genomen dat ze toen zo koud gereageerd heeft? Ook al waren ze toen nog klein natuurlijk. Daar kan ik echt niet over speculeren. Wat ze wel zeggen, en dat hebben ze alle twee gezegd 5 jaar geleden in een documentaire, toen er werd stilgestaan bij het 20-jarig overlijden van Diana, is dat het lopen achter de overlijdenswagen van Diana, de wandeling die zij moesten maken door Central London, dus door Londen, waar al die miljoenen mensen aan de kant stonden, dat iets is wat ze nooit hadden willen doen. Dat iets is wat je kinderen niet kan aandoen. En dat is echt een PR-stunt geweest van het Koninklijk Huis en van Tony Blair, om te zorgen in ieder geval ze wilden eigenlijk dat het Koninklijk Huis liet zien dat ze tussen de mensen stonden. Het eerste idee was, we gaan voor Buckingham Palace staan en we wachten totdat de overlijdenswagen langskomt. Toen hebben ze zich vervolgens bedacht, nee, dat gaan we toch niet doen. We gaan onderdeel van die stoet. Nou ja, prima, dat kan je dan doen met de broer van Diana en met Charles, maar dat zou je niet moeten doen met twee kinderen. Nou, en Arjen van der Horst, als je kijkt op dit moment naar Buckingham Palace, wat gebeurt er in Londen? Ja, dat zagen we al eerder vandaag gebeuren. Hè. Ook voordat dit nieuws bekend was, hadden zich mensen verzameld voor het werkpaleis van de koningin in de Britse hoofdstad. Om hun medeleven te betonen met een koningin waarvan ze op dat moment nog dachten dat haar gezondheid achteruit aan het gaan was. Maar inmiddels is dat een rouwende mensenmassa geworden. Die massa wordt steeds groter als je zo kijkt naar de beelden van de BBC, waar het vandaag trouwens nog bijzonder regenachtig was. Maar ondanks het slechte weer zijn heel veel Britten gekomen. En het geeft alleen maar aan hoe populair, hoe geliefd deze vorstin was bij haar landgenoten. En als we dan kijken over de grenzen heen, wat zie je daar voor reacties? We hoorden ze net uit Den Haag, maar hoe wordt er in andere landen gereageerd? Ja, niet vergeten dat deze koningin niet alleen staatshoofd is van het Verenigd Koninkrijk, maar ook nog van 14 andere landen. Van Canada tot Australië, van Nieuw-Zeeland tot de Solomon-eilanden. De officiële reactie van Canada kwam van de Governor-General. Dat is de persoon die de Queen vertegenwoordigt in Canada. Canadezen over het hele land zullen het verlies van deze koningin betreuren en we zullen blijven rouwen. En ja, zo zie je elke regeringsleider van die 14 landen natuurlijk met reacties komen de afgelopen uren, minuten, maar natuurlijk ook van andere regeringen. Niet alleen koning Willem-Alexander en Maxima, maar ook het Witte Huis kwam al heel snel met een verklaring waarin president Biden zei dat de gedachten zijn bij de familie van de koningin en de burgers van het Verenigd Koninkrijk. Ja, en eigenlijk zien we elke minuut wel een reactie van hoogwaardigheidsbekleders in binnen- en buitenland. Ja, Suze van Kleef, jij wil nog iets toevoegen? Dat we nu weten dat King Charles III het wordt. Dus hij gaat geen andere naam nemen. Zijn huishouden heeft net bekendgemaakt dat hij King Charles wordt. Dank. Ik kom zo bij jullie terug. U luistert dus naar een extra uitzending van de NOS in verband met het overlijden van Queen Elizabeth. Het nieuws wordt nu voor u samengevat door Marnix Ampersen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De nieuwe Britse koning Charles noemt de dood van zijn geliefde moeder, Queen Elizabeth, een intens verdrietig moment voor hem en zijn familie. In de verklaring staat: ik weet dat het verlies mensen diep raakt in het hele land en het gemene best. De deze week aangetreden premier Truss zegt dat de Queen voor veel Britten een inspiratie was die de levens van vele miljoenen mensen wereldwijd heeft beïnvloed. Truss eindigde haar toespraak met de zin: God save the King. De Schotse premier Sturgeon spreekt van een verdrietig moment voor het Verenigd Koninkrijk en de wereld. En verschillende Britse politici hebben hun profielfoto op sociale media veranderd in een zwart vlak. De Oekraïnse president Zelensky, een belangrijke bondgenoot van Groot-Brittannië, zegt dat hij met diep verdriet het bericht van het overlijden heeft vernomen. Onze gedachten en gebeden zijn bij jullie, laat de president weten. Hier in Nederland schrijven koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix in een reactie dat